Τη Siemens τη θυμάστε? Να είμαστε καλά να τη θυμόμαστε. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Είπα να ξεκινήσω σήμερα με το Jailhouse Rock, αυτό που δεν χόρεψαν ποτέ ούτε ο Χριστοφοράκος, ούτε κανένας από τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, ούτε τα πολιτικά πρόσωπα, ούτε τα στελέχη της Siemens, ούτε τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, ούτε τα στελέχη του ΟΤΕ που ενεπλάκησαν στο μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών. Τέλος το σκάνδαλο, παιδιά, σφύριξε λήξη ο διαιτητής, 20 χρόνια, σβού όλα. Γεια σας. Τρίτη και 27 ο Σεπτέμβριος, πίσω σελίδες στα ραδιοφωνά σας. Πού να τα βάλεις σε μια σειρά ξανά τα θέματα σήμερα, τι να πρωτοσυζητήσεις? Θέλω οπωσδήποτε να σας πω σήμερα για τα του σεισμού, ένας χρόνος από τον μεγάλο σεισμό στο Αρκαλοχώρι, και όχι τόσο για την περίπτωση της Κρήτης, ειδικά αν ακούτε εκτός Κρήτης μπορεί να πείτε εντάξει τώρα τι με νοιάζει εμένα. Δεν είναι αυτός καθ' αυτός ο σεισμός, είναι το μετά. Είναι το επόμενο, αυτό που ακολουθεί από τον σεισμό, που θα τολμήσω να πω, βεβαίως χωρίς να ξεχνώ, χωρίς να φεύγει ούτε στιγμή από τη μνήμη μου, μία ανθρώπινη ζωή που χάθηκε, ευτυχώς ήταν μόνο μία, αλλά θα τολμήσω να πω με αυτή την εξαίρεση ότι ίσως αυτό που ήρθε μετά τον σεισμό να ήταν και ακόμα χειρότερο. Στην Ιταλία ακόμα πανηγυρίζουν οι ακροδεξιοί και όλο το φασιστοειδές συνάφι με την νίκη της κυρίας Μελόνι. Περιμένουμε τώρα μέσα στο επόμενο διάστημα να ορκιστεί κατά πάσα πιθανότητα και πρωθυπουργός. Πανηγυρίζουν εδώ και τα αντίστοιχα θραύσματα, βλέπε Μπογδάνος, Λατινοπούλου κλπ, οι οποίοι φτιάξανε και κόμμα, το οποίο έχει, κοίτα να δεις κάτι συμπτώσεις ρε παιδί μου, έχει το ίδιο λογότυπο με τους αδελφούς της Ιταλίας, το Fratelli d'Italia. Εδώ είναι πατρίδα, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, τα γνωστά, μη λέω συνέχεια τα ίδια, καταλαβαίνετε. I see the crystal raindrops fall. And the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. Then I sing of you sometime and I wanna spend some time with you. Μια φλόγα που είναι χωρισμένη σε πράσινο, λευκό και κόκκινο είναι της Μελόνι. Μια φλόγα που είναι χωρισμένη σε μπλε, κόκκινο και πιο μπλε, και από κάτω γράφει πατρίδα, είναι το κόμμα του Μπογδάνου, το καινούριο. Εσείς, λίγη φαντασία τουλάχιστον, λίγο, ένα γραφίστα καλό που να πάρει ευχή. Εδώ θέλετε να αλλάξετε την πατρίδα ολόκληρη, που να πάρει ευχή. Ένα γραφίστα της προκοπής να κάνει λίγο κάτι δικό του, ρε παιδί, να κατεβάσει και μια ιδέα, τίποτα. Και έτσι έχεις την μελόνι. Στο είπαμε μελόνι είναι ο πληθυντικός του μελόνε, που σημαίνει πεπόνι, άρα τα πεπόνια. Έχεις εκεί τα πεπόνια, έχεις εδώ τα πεπονάκια τώρα τον Μπογδάνο και τους λοιπούς. Κρατήστε και μία, θα έρθω και στη Siemens, θα τα βάλω όσο μπορώ σε μία σειρά, σε μία τάξη. Σας λέω τώρα λίγο έτσι προγραμματικές δηλώσεις και μερικές σκέψεις, σκόρπιες, να σας πιάσω λίγο από τα μούτρα στην αρχή. Με προβληματίζει λίγο συνταγματικός και θεσμικός το ζήτημα. Όχι ότι έκανε ο άλλος κόμμας, κάνει ό,τι θέλει, ό,τι γουστάρει. Δεν είναι, ο λαός θα κρίνει στις εκλογές. Είδατε πώς θα κατάφερε ο λαός στην Ιταλία. Με προβληματίζει λίγο η ανακοίνωση του κόμματος, το οποίο λέει, τώρα θα μπεις πολλή αξία του δίνεις και μόνο που ασχολείσαι με τον Μπογδάνο. Ναι, λοιπόν να σου το πω πιο γρήγορα. Από σήμερα η Βουλή των Ελλήνων, στη Βουλή των Ελλήνων η πατρίδα έχει φωνή, η πατρίδα με κεφαλαία, το κόμμα του δηλαδή. Να τολμήσω να ρωτήσω, Κωνσταντίνε μου, ακούς τι λένε τα πουλάκια, έτσι λίγο για το Σύνταγμα, όσο πατάει η γάτα. Είσαι ανεξάρτητος βουλευτής, έχεις φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, σαν να σε ψηφίσανε για Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι ο βουλευτής πρέπει όταν ανεξαρτητοποιείται να παραδίδει την έδρα στο κόμμα. Με βάση το Σύνταγμα, οι πολίτες ψηφίζουν και τον βουλευτή με βάση τις αρχές με τις οποίες κατεβαίνει στις εκλογές και με βάση το συγκεκριμένο κόμμα. Άρα η έδρα ναι ανήκει στον βουλευτή. Αλλά έφυγες για κάποιο λόγο από το κόμμα, η έδρα σου ανήκει μέχρι τις επόμενες εκλογές, το να έρθεις και να μου πεις τώρα έκανα ένα άλλο κόμμα που έχει πιο ακροδεξιές αρχές από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό το κόμμα με τις πιο ακροδεξιές αρχές έχει φωνή στη Βουλή μέσω εσού. Μήπως λιγάκι το Σύνταγμα να το κοιτούσες λίγο αυτό το θέμα. Ψήφισε κανένας από αυτούς που σε ψήφισαν πατρίδα στη Βουλή και το... Θα μου πεις κάθεσαι τώρα και ψηρίζεις... Ψάχνεις τώρα να βρεις να σεβαστεί ο Μπογδάνος το Σύνταγμα και το αυτό εδώ. Άστο να πάει στο καλό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, παιδιά, εκείνο το λογίδριο του πικραμένου για τον Μπογδάνο προεκλογικά που έλεγε λαμπρός νέος, υπέροχος, φιλομαθής, ευρυμαθής, ναι, έχει όλα τα καλά να τον ψηφίσετε. Τα έλεγε ο πικραμένος. Αυτόν τον πικραμένο τον κάναμε πρωθυπουργό εμείς κάποτε εδώ. Ήταν και πρόεδρος του ΣΤΕ, ήταν αυτός που ενέκρινε τα μνημόνια, αν θυμάστε, που τα χαρακτήρισε συνταγματικά. Με υπέροχους τύπους έχουμε μπλέξει, παιδιά. Ναι, είχε στενοχωρηθεί λίγο όταν τον κατηγόρησαν ότι με την υπόθεση της Νοβάρτης, άλλο μεγάλο σκάνδαλο, και έρχομαι σιγά σιγά στα σκάνδαλα, έκλαψε ο πικραμένος μαζί με τον Νίτσε μια φορά και αυτός. Έκλαψε ο πικραμένος στο Βήμα πώς είναι δυνατόν να κατηγορείται εμένα, και από τότε τον έχουμε λιγάκι σαν το τέμ, τον ιερό αρκούδο ας πούμε, που δεν κάνει να τον στενοχωρούμε. Το ενδεχόμενο να γίνονταν κάτω από τη μύτη σου ως πρωθυπουργός, για να μην πω ότι είχες προσωπική ευθύνη. Άσε να μην πω εγώ, δεν τα έχει πει από την εισαγγελία, έχουν τελειώσει αυτά. Αλλά ότι γίνονταν κάτω από τη μύτη σου, να μην το συζητήσουμε. Τέλος πάντων, άσε μη λέω άλλα, γιατί μπορεί να ξανασυγκινηθείς. Για τον Μπογδάνο όμως έπεσε μέσα, παιδιά. Ευρυμαθής, καλό παιδί, ψηφίστε τον. America, you called our name, and so we sailed into the rain on to our last brigade. A week across a stormy sea, hello, Lady Liberty, your promises are grand. To loves from out across the swell, we've come to ring our bells, plant seeds within your sand. Siemens. Λοιπόν, έτσι με τέτοιο τόνο θέλει όταν ξεκινάς. Γιατί είναι, ρε παιδί μου, πώς είναι εκεί που έχεις τελειώσει το παραμύθι, διαβάζεις στο παιδί το βράδυ και φτάνεις εκείνο το σημείο που λες άντε τώρα, έχεις το πρωί ξύπνημα, άντε και λες εκεί το τέλειο και το έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα και το λες με μια ανακούφιση ότι άντε τελείω, τελειώσαμε, πάμε, ύπνο τώρα. Έτσι λοιπόν στο τέλος και βγήκαν όλοι καλά και κανένας δεν είναι ένοχος, κανένας δεν πήγε φυλακή και παραγράφηκε και τέλος, υπέροχα περάσαμε. Εν τω μεταξύ πέρασαν 20 χρόνια. Να έτσι, ένα νερό ρε παιδί μου, μια φλασιά, πώς να σας το πω, μια στραπή που έλεγε και ο Καζαντζάκης είναι η ζωή. 20 χρόνια, 20 χρόνια το καταλαβαίνετε. Αυτό το Χριστοφοράκο, το Μιχάλη, μιλάμε τώρα, οι μυστικές μας υπηρεσίες παρακολουθούν τους πάντες να βρούνε που ήταν ο Χριστοφοράκος, ας πούμε, να τον φέρουν να τον δικάσουμε, γιατί υποτίθεται ότι είχε εντάλματα 15 χρόνια ερήμην φυλακή, είχε παραδεχτεί ο άνθρωπος ότι έδινε μίζες, δηλαδή δεν ήταν και καμιά δύσκολη δίκη, τα είχε παραδεχτεί, αλλά πρόλαβε να φύγει ρε εσύ την τελευταία στιγμή και δεν τον βρήκαμε, παιδιά, 20 χρόνια. Καλά πες, ήταν καμιά πενταετία που έτρεχε το σκάνδαλο, 15 χρόνια σου λέω, 15 χρόνια ψάχναμε τον Χριστοφοράκο. Με τόση ape, με τόσα predator, με τόσα μηχανάκια, με τόσα βαλιτσάκια, με τόσα συνακροάσεις, με τόσες επισυνδέσεις, με τόσο αυτό, ποτέ δεν πέσαμε πάνω στο Χριστοφοράκο. Γκάντε μια ρε γάμο το. Stop the thing you do. Ah! What's up? I'm lying. Εν τω μεταξύ κοιτάς πίσω για να δεις ακριβώς τι στο καλό έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, που να το ξαναπιάσεις λίγο από την αρχή. Μην νομίζετε ότι είναι και εύκολο, ακόμα και για τη δική μας τη δουλειά. Πού να θυμάσαι τώρα 20 χρόνια πριν τι στο καλό, που ήσουν, εγώ είμαι τώρα 46, τα 20 χρόνια είμαι 26. Τι έκανα στα 26, εσύ δούλευα, είχα, δεν σπούδαζα, δούλευα. Ναι, σπούδαζα σαν τον Χριστόδηλο που έλεγε σπούδαζα στη Χούντα. Όχι, είχα μια εικόνα. Θυμάμαι, έτσι έστω και αχνά ρε παιδί μου, θυμάμαι έναν κύριο Τσουκάτο να λέει ότι εγώ πήρα 1 εκατομμύριο, όχι για μένα, 1 εκατομμύριο μάρκα, τότε μετρούσαμε σε μάρκα ακόμα, το θυμάστε, δεν ήταν ευρώ, όχι για μένα, για το κόμμα. Θυμάμαι κάτι άλλους από εδώ και από εκεί να παραδέχονται ότι η μίζα πήγαινε σύννεφο. Θυμάμαι ένα Σύφη Βαλιράκη, πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής, να καταλήγει σε πορίσματα που έλεγαν ότι εδώ υπήρχε ολόκληρη εγκληματική οργάνωση, η οποία είχε μεθοδικά και θεσμικά τη μίζα κατοχυρωμένη. Δηλαδή ότι ένα έργο αυξανόταν το κόστος του κατά 10%, το 8% πήγαινε στους υπαλλήλους που εμπλέκονταν, που ήταν και πολλοί και γι' αυτό χρειάζεται να είναι μεγάλο, και το 2% του έργου πήγαινε στα πολιτικά πρόσωπα, υπουργούς, υφυπουργούς κλπ. Ανοιχτά πράγματα, ωραία, νοικοκυρεμένα, Πασόκ παιδιά, νοικοκυρεμένα, όμορφα, χωρίς να υπάρχει, δηλαδή στο τέλος κόβαν και αποδείξεις για τη μίζα, τέτοια πράγματα. Το σκάνδαλο ξεκίνησε το 2002, αλλά η σύμβαση για την οποία αφορούσε ήταν από το 97. Για πηγαίνετε ακόμα πιο πίσω να δείτε, βάλε 2002, πήγαινε και άλλα 5 χρόνια πιο πίσω. Πόσο είναι, 26, 21 ήμουν εγώ. Εκεί σου λέω, μεγαλώσαμε με τη Siemens, αλήθεια σας το λέω. Να τρέχει όλη, τη μισή ζωή μας σχεδόν είναι αυτό ρε παιδιά μέχρι τώρα. Εμένα είναι η μισή μου ζωή η Siemens, όσο τρέχει δηλαδή το σκάνδαλο. Κινείται και ο δικός μου βίος, ας πούμε, και πολλών από εμάς. Και είναι εκεί και περίμενε η Siemens. Περίμενε η Siemens. Σου λέει, ρε παιδί μου, 2002, 2003, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18, το 22 τελειώνει. Έφτασε το 22, τέλειωσε. Λήξεις. Λήξεις. Δεν αθωώθηκαν. Παραγράφηκαν. Γιατί σου λέει, μετά από 20 ετία, παραγράφονται όλα. Σπίτια σας. Γεια σας. Καλά, κάποιοι αθωώθηκαν. Κάποιοι αθωώθηκαν, ναι. Κοίτα, είναι αυτό το περίεργο της ελληνικής δικαιοσύνης. Να έχεις παραδεχτεί ότι πήρες μίζα, αλλά να σε αθεώνουνε. Ρε, να θέλεις να καταδικαστείς με το ζόρι και αυτοί να θέλουν να σε αθώσουν με το ζόρι. Έτσι και ίσου να κάνεις τη ροπιτάς που κόβει αποδείξεις αυτό και λοιπά, έτσι και ίσου να τίποτα στα που συνελήφθεις σε επεισόδια και λοιπά, έτσι και ίσου να τίποτα περίεργος, ξέρω εγώ, αναρχό από αυτό, δεν θα βλέπεις το φως του ήλιου. Ο άλλος έχει παραδεχτεί ότι πήρε τις μίζες, αλλά εκεί έχει μπαστακωθεί η ελληνική δικαιοσύνη, ο δικαστής, και λέει: όχι ρε μπαγάσα, δεν σε πάω φυλακή. Δηλαδή, προσπαθώ να μπω στο συλλογισμό του ότι ο ένας λέει: ρε, εσύ είμαι ένοχος. Είμαι ένοχος, το παραδέχτηκα. Όχι, δεν είσαι ένοχος. Έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ, όχι ρεπορτάζ, ένα ιστορικό, μια ιστορική ανασκόπηση του σκανδάλου της Siemens, γιατί μην νομίζετε ότι τα έχουμε όλοι και όλα μέσα στο κεφάλι μας. Ο Νίκος Ομπογιόπουλος, ο πολύ καλός, εξαιρετικός συνάδελφός μου, που βεβαίως και καλύτερη ιστορία ξέρει και είναι και λίγο μεγαλύτερος και θυμάται καλύτερα. Και έχει βάλει ένα απάνθισμα των σημείων σταθμών, μπείτε να το δείτε, θα το απολαύσετε νομίζω, θα κατανοήσετε πάρα πολύ το τι ακριβώς. Αθώθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι για τα μαύρα ταμεία και τις μίζες της Siemens στον ημεροδρόμο. Και λέει ότι σε αυτή την ιστορία που ξεκίνησε το 2, το 12 τελικά κάναμε εκείνο τον συμβιβασμό, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Ακούτε τον κύριο Σαμαρά Βενιζέλο, ένας ή σαν να είναι ένας, πιάνει. Τόσο καλά τα είχαν εκεί μοιάσει. Υπουργός εκείνης της κυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπουργός εσωτερικών, μην ξεχνιόμαστε, ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, που έλεγε μωρέ ότι εντάξει δεν υπάρχει θέμα, ενώ θα μπορούσε το ελληνικό δημόσιο να διεκδικήσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ για τη ζημιά που είχε υποστεί από την σύναψη σκανδαλωδών συμβάσεων, τα έγραψε στο χιόνι μωρέ, δεν βαριέσαι τώρα, εντάξει, μεγάλη καρδιά, μεγάλη καρδιά, καλή καρδιά. Ακούστε τι συμβιβασμό κάναμε τότε με τη Siemens, να τραβάτε τα μαλλιά σας, τα ξαναδιάβαζα και τα θυμόμουν και έλεγα θα τα φέρω αυτά μαζί το βράδυ να τους τα πω, περιμένετε. Λοιπόν, μας είχε υποσχεθεί η Siemens ότι θα κάνει χορηγία 90 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος πενταετίας για να υποστηρίξει τους φορείς που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, γενικότερα έτσι. Μας είχε υποσχεθεί 90 εκατομμύρια έτσι, ρε παιδί μου, να υποστηρίξει τους φορείς που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Εννοείται ότι τα χρήματα δεν δόθηκαν ποτέ. Μετά είχε υποσχεθεί επίσης, για να κάνουμε τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, ότι θα κάνει θα ενισχύσει την παρουσία της, θα συνεχίσει την παρουσία της στην Ελλάδα, γιατί δεν μπορούσαμε χωρίς Siemens, και ότι θα επενδύσει άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα. Τα επένδυσε μένα, αλλά μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Δηλαδή, οι μέτοχοι, ο Κοσμάκης που ήταν μέτοχος της Siemens, τα επένδυσε, όχι η ίδια η εταιρεία. Αέρας κοπανιστός, δηλαδή. Μετά, λέει, είχαν υποσχεθεί ότι θα φτιάξουν και άλλο ένα εργοστάσιο στην Ελλάδα, αξίας 60 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο, λέει, θα απασχολούσε πάνω από 700 εργαζόμενους. Και ξέρετε, όταν μια επένδυση έρχεται και υπόσχεται εργαζόμενους, τότε ανοίγουμε τις αγκάλες μας, για να μην πω τίποτα άλλο, και υποδεχόμαστε, γιατί έχεις την προοπτική ότι αυτή εδώ η χώρα θέλει δουλειές, εργατικά χέρια να πιάσουν δουλειά κλπ. Το εργοστάσιο όχι μόνο δεν έγινε ποτέ, αλλά το τελευταίο διάστημα, αν ίσως κάτι πήρε το μάτι σας, το αυτί σας, η Siemens που έχει αγοράσει την Πίτσος την πήγε στην Τουρκία. Έκλεισαν εργοστάσια της Siemens στην Ελλάδα, αντί να ανοίξουν. Μετά φτάσαμε στο 15. Τσακώνομαι τώρα με διάφορους Σιριζέους, σας τα έχω πει τώρα, μην σας κουράζω και εσάς όλη μέρα, τραβάω εγώ ό,τι τραβάω, δεν χρειάζεται να τα ακούτε κι εσείς. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει τώρα μία εντασούλα, η οποία κορυφώνεται όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, είναι δεδομένο. Ότι ο κακός Μητσοτάκης να φύγει και μίλες τίποτα μίλες για το ΣΥΡΙΖΑ κακό. Κάτι τίποτα. Ότι τώρα με την υπόθεση της Siemens, βρέθηκαν κάποιοι, ας πούμε, μου λένε, να, δεν είπες, δεν σ' άκουσα να λες για τον Τσίπρα που είπε αυτή την κοτσάνα για τους μετανάστες, δεν λες τίποτα που αφήσανε τον Χριστοφοράκο να φύγει και δεν τον πιάσανε, ορίστε λέω, είστε ευχαριστημένοι. Να πάω λίγο παρακάτω, γιατί μετά το 12 δεν τελείωσε, δεν ήρθε η συντέλεια του κόσμου, ευτυχώς ή δυστυχώς, ζούμε ακόμα, μετά το 12 ήρθε το 15 και το 15 ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε ότι αυτό τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, τον κατάπτυστο που χάριζε 2 δισεκατομμύρια και οι άλλοι μας υπόσχονταν καθρεφτάκια για τους ηθαγενείς, εμείς θα τον καταργούσαμε το 15, που η ελπίδα ερχότανε και ξέρετε τώρα μην σας λέω τα ίδια. Ναι, η ελπίδα ερχότανε, αλλά προσπέρασε. Είναι όπως αυτή η σκηνή στην παραλία, σας το έχω ξαναπεί, που συναντιούνται, πάει ένας από εδώ, οι άλλοι από εκεί. Ανοιχτά τα χέρια να αγκαλιαστούν, αλλά περνάνε έτσι ξόφαλτσα. Είναι και στους απαράδεκτους, ο Σπύρος με τη Δήμητρα το έχουν κάνει αυτό, πάρα πολύ επιτυχημένα. Ήρθε λοιπόν η ελπίδα, αλλά μας προσπέρασε έτσι κάπου εκεί στη γωνία. Γιατί όταν πήγαμε τελικά και υπογράψαμε το τρίτο μνημόνιο, λέει μέσα στις συμφωνίες που μας επέβαλαν οι Γερμανοί, ήταν να ξεχάσουμε και το θέμα αυτό με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και να μην λέμε τώρα τέτοια πράγματα, και έτσι αποδείχθηκε ότι και αυτό αυταπάτη ήταν και δεν τον ακυρώσαμε τελικά η κυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστεράς τον εξωδικαστικό συμβιβασμό με τη Siemens, και αφού δεν τον ακυρώσαμε συνέχισε και περιμέναμε απλά να περάσουν τα 20 χρόνια να αθωωθούν και να παραγραφούν όλα και να πάνε όλοι στα σπίτια τους, να δείτε που θα εμφανιστεί ο Χριστοφοράκος τώρα τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, γιατί πλέον είναι ελεύθερο πουλί. 15 χρόνια και αυτός να μην τον βρούμε. Και ότι δεν είναι μόνος, έχει και άλλους. Έχει και άλλους που έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης όλα αυτά τα 15 χρόνια. Κοίτα να δεις τι μας θύμισε, ρε παιδί μου, μια απόφαση δικαστική. Won't admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me perhaps. Στην κουβέντα με το ΣΥΡΙΖΑ, όταν λες, μα εσείς ρε παιδί μου δεν είπατε ότι θα τον καταργήσετε, αλλά μετά μας το επέβαλαν οι Γερμανοί. Ναι, άμα ήταν να κάνουμε αυτό που μας επιβάλλουν, γιατί ψηφίσαμε? Ναι, αλλά μετά το Σεπτέμβρη ξαναψήφισε ο λαός και ενέκρινε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και το μνημόνιο που είχε υπογράψει. Άρα με μια διευρυμένη έννοια ενέκρινε και την μη ακύρωση του εξωδικαστικού συμβιβασμού που λέγαμε ότι θα καταργήσουμε. Και εκεί τελειώνει κάπου η κουβέντα, λες, μα ρε παιδί μου, επειδή σε ξαναψήφισε το Σεπτέμβρη πάνω από ό,τι. Και μετά από 3 χρόνια, 4 χρόνια. Ψήφισε Μητσοτάκη. Πώς να το εξηγήσω αυτό τώρα? Και μάλιστα με 10 μονάδες διαφορά. Και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχεις περάσει ούτε σε μία δημοσκόπηση. Μία, ρε αδερφέ, δημοσκόπηση παραπάνω. Και όρος σου ρίχνει 5, 6, 7, 8 μονάδες. Στην καλύτερη περίπτωση. Πώς να το εξηγήσω αυτό τώρα? Μετά σου λέει, και εσύ που δουλεύεις στο Sky. Για μένα, ναι. Και εσείς που δέρνατε τους μαύρους, λέει. Τέλος πάντων, οπότε τελειώνει η κουβέντα εκεί, καταλάβατε. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. tell me. Για να μην σας πω την ιδιαίτερη σχέση μετά, γιατί να μιλώ τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ μόνο, της οικογένειας Μητσοτάκη με τις Ζήμενς, με τον Χριστοφοράκο, κάτι χαρόμενα, κάτι χαμόγελα, κάτι γουτσουγούτσου, κάτι φαξ, κάτι ηλεκτρικές συσκευές. Αλλά τώρα τι πας και εσύ και θυμάσαι τώρα, αφού παραγράφηκαν όλα, άσε μη βριστεί κανένα μπελά διάλειμμα. Να είδατε, να σωθώ κι εγώ από τις κακογλωσιές. Και όταν γυρίσω έχω να σας πω μερικά πραγματάκια ακόμα. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, love. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. Πίσω σελίδες.gr. Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab? Aha. Gib nur das, was du verstehst. Aha. This is what you got to know. Υπάρχουν μερικές ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες. Με ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι αυτός που τραγουδά εδώ μπορεί και να είναι ο Χριστοφοράκος από τη Γερμανία. Da da da da da da da da da da da da da da ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da da da ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da da da ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da da da ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da da da. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, όχι από το Βερολίνο, εδώ, από τα Πάτρια εδάφη. Λέω Πάτρια και πηγαίνει το μυαλό μου στη Μελώνη από χθες και στην πατρίδα του Μπογδάνου. Αλλά τέλος πάντων για αυτή τη λέξη, την πατρίδα, έχει ο καθένας μας πολύ διαφορετικά πράγματα στο μυαλό του και εν πάση περιπτώσει ίσως δεν είναι της ώρας. Είμαστε στην Τρίτη, 27, ο Σεπτέμβριος. Πίσω σελίδες.gr, εκεί μπορείτε να βρείτε τους τρόπους για την επικοινωνία μας. Έχω ήδη κρατήσει αρκετά μηνύματα και για τη Ρωσία και για όσα λέγαμε χθες. Πρέπει να τα βάλω σε μια σειρά να δούμε αν θα προλάβω να τα μεταφέρω όλα. Θέλω πριν από αυτό να σας πάω μέχρι το Αρκαλοχώρι. Λοιπόν, κοιτάξτε, ίσως να πρέπει να κάνω μια μικρή εισαγωγή, ειδικά για τους εκτός Κρήτης. Ότι στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021, πέρυσι ακριβώς τέτοια μέρα, στις 9 και 17 το πρωί, έγινε ένας φοβερός, ένας πάρα πολύ δυνατός σεισμός. Όχι τόσο στο μέγεθός του, 5,8 ήταν, αλλά ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος σεισμός, πρέπει να σας το πω. Και επειδή έχει τύχει να βρεθώ στους μεγάλους, τουλάχιστον της δικιάς μου γενιάς, και στις Αθήνας του 99 και στις Αθήνας του 81, μικρός ήμουν τότε 6 χρονών, αλλά το θυμάμαι, αυτός ήταν κάτι διαφορετικό. Είχε κάποια χαρακτηριστικά, σε έκανε δηλαδή να καταλαβαίνεις ότι κάτι πολύ σοβαρό γίνεται τώρα εδώ, αυτά τα κρίσιμα δευτερόλεπτα. Και πάλι καλά που οι απώλειες ήταν μόνο ένας άνθρωπος. Όχι, φυσικά είναι τεράστια τραγική απώλεια και ο ένας και κάθε ζωή, αλλά θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πάρα πολύ χειρότερα. Αυτό θέλω να πω και με παρεξηγήσετε. Λοιπόν, κοιτάξτε, για να μην κάνω μεγάλες εισαγωγές, όπως ξέρετε, στο Αρκαλοχώρι εκείνες τις μέρες και λόγω της δουλειάς, κυρίως λόγω της δουλειάς, βρεθήκαμε, ξαναβρεθήκαμε, καταγράψαμε, μιλήσαμε και να πότε θα έρθουν τα κοντέινερ και πότε θα μπουν οι σόμπες, γιατί το χειμώνα άρχισε να κάνει κρύο, και να μετά το Δεκέμβρη εκεί που ήρθαν τα χιόνια, και να που είναι στα χιόνια και οι σεισμόπληκτοι, και άντε ξανά εκεί, και μετά όταν έκλειναν τα τρίμηνα, τα τετράμηνα, τα πεντάμηνα από το σεισμό, να κάνουμε ένα έτσι report για το που βρισκόμαστε, ποια αιτήματα είναι ακόμα ανικανοποίητα και τι ακριβώς πρέπει να γίνει, να μην σας τα πολυλογώ. Πέρασαν αρκετοί μήνες, Το συνειδητοποίησα χθες, γιατί πήγα χθες ξανά στο Αρκαλοχώρι, σε μια συνάντηση που έκαναν οι άνθρωποι εκεί, ο Σύλλογος Ελπίδα. Αν θυμάστε, με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελπίδα είχαμε κάνει και μια συνέντευξη, νομίζω ήταν στους 5 μήνες, στους 6 μήνες. Τότε που ήταν στα χιόνια οι άνθρωποι και που ήταν σε τραγική κατάσταση πραγματικά. Λοιπόν, πήγα χθες στο Αρκαλοχώρι, όπου οι ζημιές είναι τεράστιες. Υπήρχαν και πάρα πολλά παλιά σπίτια, πάνω από 1.400 σπίτια είναι κόκκινα, να φανταστείτε. Δηλαδή, τίποτα, τέλος, για κατεδάφιση. Είχα μία ψευδή εντύπωση, λανθασμένη όπως αποδείχτηκε, ότι ρε παιδί μου, εκείνες τις εικόνες που έβλεπα πέρυσι τον Σεπτέμβρη, άντε και τον Οκτώβρη, άντε και τον Νοέμβρη, δεν ήταν η πρώτη επιλογή, η πρώτη προτεραιότητα να μαζέψεις τα χαλάσματα. Έπρεπε να μαζέψεις, να βάλεις τους ανθρώπους μέσα σε μια αξιοπρεπή στέγη για να περάσει ο χειμώνας. Προφανώς, ναι. Άντε ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, τα σαν Χριστούγεννα αυτά, έστασε η άνοιξη, πέρασε όλο το καλοκαίρι. Λοιπόν, μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι στην περιοχή υπάρχει ακριβώς η ίδια εικόνα όπως την ημέρα που έγινε ο σεισμός. Υπάρχουν κάποια χωριά, χθες ας πούμε πήγα στο χωριό Χουμέρι. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά, θα εξηγηθώ παρακάτω. Βρε παιδί μου, έπεσε το σπίτι, έπεσε ή έπεσε ένας τείχος, άνοιξε ο τείχος, χάσκει από μέσα το κρεβάτι, η ντουλάπα, χάσκουν από πάνω οι κολόνες, είναι έτοιμο να πέσει. Λες που να πάρει ευχή, ευτυχώς δεν σκοτώθηκε κανείς εκεί. Ωραία. Θα πάει μια μπουλντόζα. Μετά τι γίνεται, είναι άχρηστο ρε παιδί μου, ήταν και πετρόχτιστο, άχρηστο, τέλος, το οικόπεδο να ξαναφτιάξουμε ό,τι μπορούμε. Άσε πότε θα ξαναφτιάξουμε. Δεν σου λέω εγώ μέσα σε ένα χρόνο να γίνουν όλα, αν και κανονικά θα έπρεπε να περιμένεις να έχει προχωρήσει η διαδικασία, θα σας τα πω παρακάτω. Αλλά το στοιχειώδες που να πάρει ευχή, να έχει πάει μια μπουλντόζα, λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό, και τους το είπα κιόλας εχθές δηλαδή, εκεί σε μια συνάντηση που είχαν, λέω ρε παιδιά τι να σας πω, εξεπλάγιν. Να πάει να κάνει μια έτσι, χράκ, να πάρει τα πράγματα, να τα βάλει σε ένα φορτηγό, να πάνε κάπου που πετάνε μπάζα, ξέρω εγώ, να τα πετάξουν, δεν ξέρω πώς γίνεται η διαχείριση, αλλά τέλος πάντων, ακόμα και για λόγους, εγώ σου λέω, βγάλε και την ασφάλεια. Διότι περνάει απ' έξω κάθε μέρα κόσμος, περνάνε παιδιά, περνάνε ηλικιωμένοι, χάσκουν από πάνω οι αυτοί. Αλλά εγώ σου λέω, βγάλε και την ασφάλεια, πες ότι βάζεις μια κορδέλα και λες μην πάτε εκεί κοντά. Ρε γαμώτο, να το βλέπεις όλη μέρα, ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Αν θέλεις δηλαδή να δώσεις αυτούς τους ανθρώπους ηλικιωμένοι, εχθές άκουσα ότι να συνειδητοποιήσετε όσοι είστε μιας ηλικίας και πάνω ότι τα σπίτια σας δεν θα τα ξαναδείτε. Φτιαγμένα, δεν θα τα προλάβετε ρε παιδί μου, δεν θα τα προλάβετε. Αυτά έλεγαν οι άνθρωποι από το σύλλογο εκεί, η Ελπίδα λέγεται ο σύλλογος, καμία σχέση με τους Βαρδινογιανέους, η Ελπίδα... Άλλη ελπίδα και αυτή, σαν την ελπίδα που ερχόταν του ΣΥΡΙΖΑ, άντε όλο και μου έρχεται μπροστά να το αυτό. Τέλος πάντων, να μην έχετε, τους έλεγαν από τον Σύλλογο Ελπίδα στους ηλικιωμένους, να μην έχετε καμία ελπίδα ότι θα δείτε το σπίτι σας ξανά. Τα παιδιά σας μπορεί, τα εγγόνια σας, αλλά το σπίτι δεν θα το ξαναδείτε. Λοιπόν, και δεν έχουν μαζέψει, υπάρχουν 1.000 πρωτόκολλα κατεδάφισης, είναι ή κατεδάφισης ή μαζέματος των μπαζών, γιατί κάποια κατεδαφίστηκαν από το σεισμό, δεν χρειάζεται, και ευτυχώς δεν χρειάζεται να έρθει η μπουλντόζα που περιμένεις πότε θα έρθει, από το Δήμο, πότε θα, ή από το κράτος, ή από την περιφέρεια, δεν ξέρω ποιον. Κάποια έχουν κατεδαφιστεί και κάποια θέλουν κατεδάφιση. Όλα μαζί είναι καμιά χιλιάδα. Λοιπόν, λέει ο δήμαρχος της περιοχής ότι πέρασε ένας χρόνος και έχουμε καταφέρει να κατεδαφίσουμε 17. 17, αν έχετε το Θεό σας. 17. Δηλαδή για να βγει το πρωτόκολλο κατεδάφισης, για να γίνει η διαδικασία, να γίνει η προκήρυξη, να βρεθεί ο εργολάβος, να πιστωθούν τα χρήματα, να πει αυτό, 17 προλάβαμε σε ένα χρόνο να κατεδαφίσουμε. Αν είναι 1.000 τα άλλα 983, καλά την έκανα, ναι, τα άλλα 983, περιμένουν εκεί, δηλαδή αν κατεδαφίζεις κάθε χρόνο 17 διαχείριμα, θα θες καμιά τριανταριά χρόνια να κατεδαφίσεις, δεν σου λέω να φτιάξεις καινούρια, να κατεδαφίσεις τον τελευταίο. Πηγαίνεις μετά στο παρακάτω, ωραία ρε παιδιά, δεν τα κατεδαφίσανε ακόμα, τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, ατυχία. Τι γίνεται με τις αιτήσεις εδώ που κάνετε, πότε ήρθε ο Μητσοτάκης, την επόμενη μέρα. Όχι, αυτό να το αναγνωρίσω. 27 έγινε ο σεισμός, 28 ήταν ο Μητσοτάκης κάτω και μάλιστα, αν θυμάστε τότε, ήρθε κατευθείαν από το Σαν-Ζελιζέ που κανόνιζε τις δουλειές με τις φρεγάτες. Τότε που πήγα και τον ρώτησα, φρεγάτες ή σπίτια για τους σεισμόπληκτους, και με αγριοκοίταξε. Λοιπόν, και μου είπε και τα δύο. Λοιπόν, οι φρεγάτες έρχονται, τα σπίτια δεν έρχονται. Ψέμα. Ψέμα. Και σας το λέω διαζώσεις, διότι εγώ τον ρώτησα. Και άμα τον ξαναδώ θα του πω ότι φίλε ήσουν να βγήκες φάουλ εκεί. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία για να φτιαχτούν τα σπίτια, κάνεις ένα φάκελο. Ακόμα και ο φάκελος θέλει λεφτά, γιατί πρέπει να φέρεις μηχανικό, πρέπει να κάνεις. Εδώ κάνεις μια διαδικασία, την υποβάλλεις σε ένα γραφείο εκεί που λέγεται γραφείο τέλος πάντων εξέτασης, που έχει έναν κεριμάδι υπάλληλο στο Αρκαλοχωρί και άλλους 5-6 στο Ηράκλειο, και παίρνεις μια σειρά. Σου λέει ο φάκελος είναι εντάξει, αλλά το τελευταίο στάδιο για να μπούμε στη διαδικασία να πάρεις τη χρηματοδότηση για ένα ποσοστό από το κόστος που θα έχει το να ξαναφτιάξεις το σπίτι σου, όχι για όλο φυσικά, το τελευταίο στάδιο είναι να έρθει και ο μηχανικός να δει το σπίτι, να τσεκάρει την μελέτη που έχεις κάνει, να τσεκάρει το σχέδιο του δικού σου μηχανικού για το πώς θα το φτιάξεις, να βάλει την υπογραφή του και τη σφραγίδα του και να προχωρήσει η διαδικασία να πάει στο Υπουργείο και να βγει η χρηματοδότηση για να έρθεις να πάρεις το 1/3 από τα λεφτά που κάνει όλο αυτό κλπ. Πόσοι έχουν φτάσει στο στάδιο του να έχουν έρθει και οι μηχανικοί και να έχει δρομολογηθεί η διαδικασία για να έρθουν τα λεφτά? 4%. Από τους 100, οι 4. Είναι γύρω στις 700-800, μου φαίνεται, που εκκρεμούν. Ή κάνω λάθος, 1700, όχι ψέματα, 1700, όχι, γιατί είναι και τα πράσινα που έχουν ζημιές, αλλά και αυτά θέλουν επισκευή προφανώς, όχι μόνο τα πεσμένα, 1700. Λοιπόν, 4% σε ένα χρόνο. Βάλε τώρα 4% τον πρώτο χρόνο, 4 το δεύτερο, 8, το δεύτερο 16. Βάλε πόσα θέλεις μέχρι τα 1700, ρε παιδί μου, θέλεις καμιά 25. Γι' αυτό τους είπε ο άλλος, δεν θα δείτε τα σπίτια σας, να το πάρετε απόφαση ότι δεν θα τα ξαναδείτε τα σπίτια σας φτιαγμένα, δεν θα προλάβετε. Αν είσαι 70 χρονών είναι βέβαιο ότι δεν θα προλάβεις να δεις το σπίτι. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Και όχι τόσο για να σας μεταφέρω τώρα να σας πω το Αρκαλοχωρίο. Αυτή η ίδια εικόνα είναι στη Σάμο, είναι στην Εύβοια, είναι στο Μάτι, είναι στη Μάνδρα. Αυτό είναι το κράτος. Αυτό είναι το κράτος που έχεις απέναντί σου σε κάθε περίπτωση. Και η μεγάλη, η φοβερή ιδέα που έχει πέσει τώρα, αφού είδαν όλο αυτό το μπάχαλο, ήταν χθες ο Βασίλης ο Κεγκέρογλου, βουλευτής Ηρακλείου, και μάλιστα είναι και από το Αρκαλοχώρι ο Βασίλης Κεγκέρογλου, είπε την φοβερή, τρομερή ιδέα, παιδιά, να βάλουμε ένα συντονιστή, όπως έχουν τον Μπένο στην Εύβοια. Τα πιάσαμε τα λεφτά μας, Βασίλη. Τα πιάσαμε τα λεφτά μας, σου λέω, μην το σεις. Να βάλουμε ένα τέτοιο συντονιστή, ώστε ρε παιδί μου να απευθυνόμαστε όλοι σε αυτόν και να συντονίζει τα πράγματα, να οργανωθούμε, να κάνουμε μια διμελή, τριμελή επιτροπή από 7, 8, 9, 10 άτομα, να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί δεν γίνεται. Άρα το σχέδιο μένει στην έλλειψη του συντονιστή όλου αυτού του πράγματος. Και άντε βούρκε ξανά από την αρχή, και άντε ξαναδώστουν αυτό, και πέρασε ένας χρόνος. And we'll all be wearing navy blue. All our earthly goods will also. Αφήσε με να στο κάνω λίγο καλύτερο, να το απολαύσεις και εσύ, για να καταλαβαίνεις, ξέρεις γιατί. Γιατί ακόμα και αν δεν σε αφορά άμεσα, χτύπα ξύλο και ποτέ να μην βρεθείς στη θέση αυτονών. Αλλά δεν ξέρεις πού μένεις. Πού μένεις και δεν έχει κάνει και σεισμούς, δεν κάνει πλημμύρες, δεν κάνει, να ξέρεις πώς θα σου έρθει αύριο μεθαύριο. Λοιπόν, το τελευταίο σε αυτή τη σειρά είναι ότι εγώ σου λέω, ρε παιδί μου, ότι είσαι σε αυτό το 4% που έχει πάρει και του μηχανικού την υπογραφή και έχεις μπει στο δρόμο, έχεις βάλει ένα παντελόνι με μεγάλες βαθιές τσέπες και πας να πάρεις τα λεφτά. Λοιπόν, τα λεφτά που προβλέπει, δηλαδή πόσο θέλει, κοιτάει ο μηχανικός στο σπίτι, πόσο κάνει αυτό, σου λέει 30 χιλιάρικα. Άκου να δεις όμως τι γίνεται, 30 χιλιάρικα με σημερινές τιμές. Αυτά που πληρώνει το κράτος, το Υπουργείο Υποδομών, δεν είναι με σημερινές τιμές. Ο τιμοκατάλογος μέχρι πρότινος ήταν του 2011, τότε λίγο, που κάναμε, λίγο πριν κάνουμε τον εξοδικαστικό συμβιβασμό με τη Siemens, του 2011 οι τιμές για τα υλικά, τα οικοδομικά, Από τότε έχουν πάει 800% πάνω, έτσι. Κάνανε μια αναθεώρηση κάπου μέσα σε αυτό το χρόνο, είπανε δώσε μωρέ κάτι της παραπάνω. Ας πούμε στο τσιμέντο δώσαν ένα 10%. Το τσιμέντο έχει πάει 800% πάνω από το 2011, δώσαν όμως ένα 10% πάνω. Και να μην στα πολυλογώ, λέει ο μηχανικός, άκου να δεις μπάρμπα σε έναν άνθρωπο, γιατί οι περισσότεροι είναι και ηλικιωμένοι, είναι μεγάλες ηλικίες εκεί που θέλουν να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους και που δεν θα καταφέρουν. Το σπίτι θέλει 30 χιλιάρικα για να φτιαχτεί, αλλά αν εγώ βάλω τις πραγματικές τιμές θα μου το κόψει η διαδικασία από το Υπουργείο στον έλεγχο, γιατί η ανώτερη τιμή που λέει, ξέρω εγώ, για το τσιμέντο είναι το σακί, τι να σου πω τώρα, 10 ευρώ. Τόσο έκανε το 11. Δώσανε και ένα 10%, 11 ευρώ. Πάμε. Ναι, αλλά σήμερα κάνει 50 ευρώ. Λέω τώρα έτσι τυχαίες τιμές, δεν ξέρω ακριβώς. Δεν βγαίνει, άρα εμείς θα το βάλουμε 11, θα τα πάρεις αυτά τα 11, αλλά τα άλλα 40 τόσο μέχρι το 50 θα πάει να πάρεις δάνειο. Ο μπάρμπας τώρα, 80 χρονών, πάει να πάρει δάνειο. Δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη ξεφτύλα, για την απόλυτη, τι να σας πω, τον απόλυτο ξεπεσμό. Μόνο το να βλέπεις την εικόνα αυτή με τους ανθρώπους. Άλλο, περιμένετε, μισό λεπτό. Όταν πηγαίναμε τα Χριστούγεννα που λέγαμε χιονίζει, λέγαμε ρε παιδί μου πόσοι είναι μέσα στα κοντέινερ, μου λέγανε καμιά 700. Ρωτάω τώρα χθες πόσοι έχουν μείνει ρε παιδιά στα κοντέινερ, μου λέει μη λες πόσοι έχουν μείνει, έχουν αυξηθεί 800. Λέω γιατί ξανάκανε σεισμό. Όχι, αλλά όσοι ήταν, κάποιοι φιλοξενούνταν σε παιδιά, κάποιοι φιλοξενούνταν σε φίλους, κάποιοι αυτό σταμάτησε. Τώρα θέλουν και άλλοι σε κοντέινερ. Δηλαδή ο κόσμος που είναι στα κοντέινερ στο Αρκαλοχωρί αυξάνεται αντί να μειώνεται. Ρε να σας πάρει ευχή. Αύριο την ώρα που... όχι αύριο, το βράδυ, σήμερα το απόγευμα. Την ώρα που θα είναι η επέτειος, τέλος πάντων αυτή η μαύρη επέτειος του σεισμού και θα γίνονται κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες εκθέσεις, κάποια αυτό, θα είναι και ο Μητσοτάκης στην Κρήτη και θα είναι λίγο παραπέρα στη Χερσόνησο. Η Χερσόνησος από το Αρκαλοχώρι, αν δεν ξέρετε, είναι καμιά 20 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή. Θα φιλοξενεί, λέει, την σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος η Ελλάδα στη Χερσόνησο, σε κάτι ξενοδοχιάρες που έχουμε εδώ υπέροχες. Θα είναι με τον κύριο Μάνφρεντ Βέμπερ, αυτόν τον εξαιρετικό κύριο δημοκράτης πάνω απ' όλα, και θα αναλύουν την στρατηγική των λαϊκών, των κομμάτων της δεξιάς για μια Ευρώπη του μέλλοντος και αυτό μην πω τώρα. Λοιπόν, λίγο πιο δίπλα θα είναι οι Αρκαλοχωρίτες στον ένα χρόνο από το σεισμό. Ναι, δεν ξέρω αν θα συναντηθούν, θα έχει πλάκα, θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Θα σας έχω αύριο νεότερα, γι' αυτό εννοείται. Τη χρονιά που μεσολάβησε το 21, έγινε το 22 δηλαδή στην ουσία τελείωσε, έγινε και υπογραφή. Θα μου πει τυχαίο, δεν ξέρεις πως ήταν από το 11 που είχαμε κάνει την προηγούμενη υπογραφή. Αλλά ενώ σε γενικές γραμμές οι Δήμοι της Κρήτης έχουν αύξηση, γενικά μετακινείται κόσμος από την υπόλοιπη Ελλάδα, από την Αθήνα. Τέτοια είναι και η περίπτωσή μου. Πρωτοπόρος, 12 χρόνια πριν το έχω κάνει εγώ αυτό. Συνεχίζουμε να ερχόμαστε οι Αθηναίοι στην Κρήτη, να ξέρετε, και από Θεσσαλονίκη και από αλλού. Γενικά η Κρήτη έχει κάτι, σε τραβάει. Αυξάνεται, θέλω να σας πω, ο πληθυσμός και στο Ηράκλειο και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, ο μόνιμος πληθυσμός. Στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας που είναι το Αρκαλοχώρι, για ένα μαγικό λόγο, μαντέψτε εσείς για ποιον, δεν χρειάζεται να σας τα λέω λαγό, ο πληθυσμός έχει μειωθεί κατά 3.500, γύρω στο 20% δηλαδή. Από τον πληθυσμό του 11, είναι 20% μείον ο πληθυσμός το 2022. Πάνω απ' ότι πολλοί πήραν των οματιών τους, πήραν και τα εκλογικά τους δικαιώματα, τα πήραν όλα, τα μαζέψαν και σηκωθήκαν και φύγανε, διότι εκεί δεν υπάρχει πλέον ζωή. Μηνύματα δικά σας, το σταματώ εδώ. Για το Αρκαλοχώρι νομίζω καταλάβατε. Έχουμε καταλάβει όλοι πάρα πολύ καλά. Μηνύματα. Ίων ο Εωσθηνός μου γράφει. Δεν θέλω να γίνομαι λεπτολόγος, όμως συχνά αναφέρεται στο δημόσιο λόγο και στη χθεσινή σου εκπομπή και εσύ. Το χρέος που έχουμε στη Ρωσία σχετικά με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τους 20 έως 27 εκατομμύρια νεκρούς που θυσιάστηκαν στη μάχη ενάντια στο φασισμό. Λέω μέχρι εκεί που το διάβασα, λέω τι θέλεις να πεις, δεν θυσιάστηκαν στη μάχη και ετοιμαζόμουν να τσακωθώ. Το χρέος μου, μου λέει ο Ίων, το χρέος μας δεν είναι έναντι της Ρωσίας. Το χρέος μας είναι έναντι της Σοβιετικής Ένωσης. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Η Σοβιετική Ένωση είχε και ποσοτική αλλά κυρίως ποιοτική διαφορά με τη σημερινή Ρωσία. Να μην το ξεχνάμε και να το τονίζουμε όσο και όποτε μπορούμε. Εντάξει, δεν θα διαφωνήσουμε γι' αυτό, το καταλαβαίνεις. Εγώ θα επιμείνω ότι η σειρά, η συνέχεια με αυτό τον λαό συζητάμε, έτσι, όχι τις κρατικές οντότητες. Σε αυτόν τον λαό, σε αυτόν τον πολιτισμό, σε αυτούς, επειδή έχτες έπαιζε Σωστακόβιτς και έλεγα να θυμάστε, δεν είναι μόνο ο Πούτιν η Ρωσία και αυτός ο λαός εκεί δεν εκφράζεται κατά ανάγκη από τον Πούτιν. Βεβαίως ο Χρήστος από την Δράμα διαφωνεί. Μου λέει, κοίταξε να δεις, οι Ρώσοι που εγκαταλείπουν τη χώρα τους είναι απλά άνθρωποι που νιώθουν ότι η ζωή τους απειλείται, ανατρέπεται παράλογα και βία επειδή έτσι αποφάσισαν κάποιοι. Είτε αυτό οφείλεται σε πόλεμο, είτε σε φτώχεια, είτε σε κλιματικές συνθήκες, είτε σε καταπίεση, το ίδιο ακριβώς που κάνουν οι Σύριοι, οι Αφγανοί, οι Ιρακινοί, οι Αφρικανοί, οι Ουκρανοί και οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος στον κόσμο. Το αν είναι πρόσφυγες, μετανάστες, ρυψάσπιδες, εισβολείς ή οτιδήποτε άλλο, προσωπικά με αφήνει αδιάφορο. Κρατώ μια επιφύλαξη, αλλά έχω την αίσθηση ότι η φυγή των Ρώσων έχει φέρει σε αμηχανία και βουβαμάρα όχι τους αντιρώσους, αλλά τους φιλορώσους ελληναράδες. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ. Αναφέρομαι στο ακροδεξιό κοινό και κατ' επέκταση σε όσους συμμερίζονται έστω και σιωπηλά τη ρητορική να μείνουν στη χώρα τους να πολεμήσουν. Αυτή η κραυγή μίσους και επανθρωπιάς που δεν τη χορταίνουν εδώ και 7 χρόνια, τώρα δεν ακούγεται καθαρά και δυνατά, παρότι οι Ρώσοι φεύγουν χωρίς να έχει δεχτεί η χώρα τους εισβολή. Τι έγινε, Λεβέντες, πρόβλημα στις φωνητικές χορδές, λέει ο Χρήστος. Προφανώς, μου λέει ο Χρήστος, το να μείνουν στην πατρίδα τους να πολεμήσουν το λέμε μόνο σε αλόθρησκους με λαμψούς και όχι στο ξανθό γένος, το οποίο ευχαρίστως να το πάρουμε στα σπίτια μας, σε εισαγωγικά. Και μου βάζει έναν προβληματισμό ο Χρήστος. Μου λέει, η δική μου μομφή προς τον Ρώσο πολίτη, μιλώντας γενικά πάντα, είναι η απουσία αντίδρασης, η σιωπή του αυτούς τους 7 μήνες του πολέμου. Βεβαίως υπάρχει συσκότηση ενημέρωσης, αλλά αν αντιδρούσαν δυναμικά οι Ρώσοι στον πόλεμο θα το μαθαίναμε σίγουρα. Το έκαναν ελάχιστα και σπασμωδικά κάποιες μειοψηφίες στην αρχή. Εδώ βέβαια θα μου πεις δεν αντιδρούν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι στον παραλογισμό που τους πλήττει κέρια. Οι Ρώσοι που γενικά είναι και υπάκουοι στις ηγεσίες τους θα αντιδρούσαν. Αν δεν κάνω λάθος, η τελευταία φορά που βγήκαν στους δρόμους δυναμικά και μαζικά εναντίον των κυβερνώντων τους ήταν έναν μακρινό Οκτώβρη. All good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Come on, come on, voters, let's all vote next time. Show them which side are you on now? Which side are you on? Which side are you on now? Η φίλη η Κατερίνα, δασκάλα, μου λέει, σας... Μου στέλνει ξανά με αφορμή την εκπομπή της Δευτέρας, τη χθεσινή, για ένα σχόλιο σε σχέση με την άνοδο της ακροδεξιάς και για τα καθεστώτα τύπου Ιράν. Τα καθεστώτα συνηθίζουν να πουλάνε την ιδέα ότι κάποιοι είναι κατώτεροι. Αυτοί οι κάποιοι ανήκουν κατά κανόνα σε πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, είτε για σωματικούς, είτε για οικονομικούς, είτε για κοινωνικούς λόγους. Αν έχουμε άτομα LGBTQ, είμαστε πάνω από αυτούς. Αν όχι, αλλά έχουμε μετανάστες πρόσφυγες, είμαστε πάνω από εκείνους. Αν πάλι δεν έχουμε τίποτα από τα δύο, είμαστε πάνω από τις γυναίκες. Αποδάφτες σίγουρα έχουμε. Ό,τι έχουμε και βολεύει δηλαδή. Ο λόγος που το κάνουν αυτά τα καθεστώτα είναι απλός. Επειδή δεν σκοπεύουν να παραχωρούν παρά μόνο μια πιθαμή καλή ζωή στο πολύ, πρέπει έστω κάποια κομμάτια του πληθυσμού να νομίζουν ότι και αυτοί έχουν λίγο έλεγχο, ίσως και κάποια εξουσία απέναντι σε άλλες ομάδες που λόγω σωματικής δύναμης, οικονομικής ή και ευρύτερης κοινωνικής κατάστασης δεν μπορούν να υπερασπιστούν εξίσου αποτελεσματικά τους σε αυτούς τους. Βλέπει νοικοκυρέος, ο κ. Παντελής, το κοινό στόχος αυτού του αφηγήματος, ο οποίος με χαρά δέχεται το ρόλο αφού αναγνωρίζει ότι ευτυχώς δεν είναι στους πιο ευάλωτους και θα κάνει και πάρα πολλά προκειμένου να μην γίνει. Τι θα γίνει άραγε όταν απαγορεύσουμε τους LGBTQ, όταν ξεκάνουμε κάθε πρόσφυγα μετανάστη, όταν όλοι θα είμαστε ομόθρησκοι και όταν οι γυναίκες κάτσουν εντελώς στα αυγά τους, ποιανού η σειρά θα είναι μετά να γίνει ο κατώτερος? Αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ακριβώς ώρα. Να είστε καλά και να προσέχετε. Thunder and pollution and Mother Earth be free. Feminism ain't about women, now that's not who it is for. It's about shifting consciousness that we're bringing into war. So listen up, you fathers, listen up, you sons, and tell me which side are you on now? Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on?